Вітаю перад мікрафонам, Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадарання Гедыміна». У студзені і траўні 1323 году вялікі князь Гедымін выслаў лісты да паўночна-нямецкіх гарадоў сяброў Ганзы з запрашэннем каланістаў сваю краіну. У якасці адрасатаў былі пералічаныя: Брэмен, Готланд, Грэфівальд, Зунд, Кёльн, Любек, Магдэбург, Расток, Штральзунд, Штэчын. У лістах да ганзейскіх гарадоў Гедымін тытулаваўся «каралём ліцвінаў і русінаў», «летпінорум рэтонорум квэрэкс», а таксама «князем і кіраўніком Семігалій». Ліцвінскі гаспадар інфармаваў, што ён жадае прыняць каталіцкую веру і выслаў да папы рымскага адпаведны ліст у той справе, атрымаў згоду першасвятара і цяпер чакае прыбыцця папскіх легатаў. Па загаду вялікага князя ягонай сталіцы Вільні збудаваныя два касцёлы, а ў наваградку адноўлены касцёл, спалены крыжакамі. Дарэчы, інфармацыя пра тое, што першы ў гісторыі каталіцкі касцёл у Літве быў узведзены менавіта ў наваградку, пацвярджае сталічны статус гэтага гораду. Гедымін меў свядомасць значэння папы ў хрысціянскай Еўропе, бо пазней на з'ездзе ў Вільні казаў, што ад сваіх родзічаў ведае пра духоўнае вяршэнства папы ў хрысціянскім свеце. Дэталёвая інфармацыя пра спрыянне каталіцтву мела заахвоціць каланістаў, пераканаць, што іх клічуць не ў паганскі, а хрысціянскі край ці прынамсі край спрыяльны для хрысціянаў. Гаспадар запрашаў у Літву святароў, рыцараў, купцоў, лекараў, сялянаў, а таксама рамеснікаў любой спецыяльнасці. У лістах названыя кавалі, вознікі, шаўцы, гарбары, млынары, пекары, камянячосы, солявары, срэбнікі, балістары, рыбакі. Усім гарантаваўся зямельны надзел адпаведна сацыяльнаму статусу. Сялянам вызваленне ад падаткаў на 10 гадоў, купцам бязмытны гандаль. Да нямецкіх гаражанаў гаспадар Вялікага княства літоўскага звяртаўся з запрашэннем перасяляцца ў ягоную краіну рамеснікам, купцам і сялянам, гарантаваў ім бяспеку і істотныя падатковыя льготы. У іншым лісце указвалася дарога на Літву праз Мазовію, прамы шлях праз саюзныя ці нейтральныя землі. Падобныя лісты у траўні 1323 году былі скіраваныя да манаскіх ордэнаў дамініканаў і францісканцаў, у іх на сталае жыхарства ў Літву запрашаліся найперш святары і місіянеры. Такія звароты цалкам згаджаліся з духам часу і ўкладаліся ў кантэкст гэтай званай каланізацыі на нямецкім праве ці планавым перасяленні нямецкіх каланістаў у краіны цэнтральна-ўсходняй Европы. Пасланні Гедыміна, напісаныя натуральна на латыні, былі падрыхтаваныя з дапамогай канцылярыі рыжскага магістрату і павезлі іх да адрасатаў райцы горада Рыгі. З гарадамі паўночнай Германіі у рыжанаў існавала рэгулярная сувязь праз сяброўства ў Ганзе. Далей лісты распаўсюджваліся ў копіях і атрымалі ў Еўропе пэўны розгалас. Маюцца звесткі таксама, што Гедымін высылаў пасольства і да дацкага караля. Сёння вядомыя некалькі лістоў Гедыміна, але па ўсёй верагоднасці яны складаюць толькі частку замежнай дыпламатычнай перапіскі вялікага князя. Ужо праз год пасля з'яўлення пасланняў выказваліся сумненні ў іх аўтэнтычнасці, якія выходзілі ад тэўтонскага ордэна. Крыжакі абвінавацілі рыжанаў у фальсіфікацыі гедымінавых пасланняў. У самой дэкларацыі збліжэння з Захадам нічога асабліва новага не было. Першую такую дэманстрацыю правёў яшчэ Міндаўг. Гедымін жа пераўтварыў яе ў акцыю шырокім размахам, распрацаваную ў дэталях з дакладна акрэсленымі метадамі і прадуманымі прыёмамі дзеяння. У адрозненне ад сваіх папярэднікаў, для якіх дэкларацыя збліжэння з Захадам выражаная ў форме намеру прыняць каталіцтва была чыста абарончай акцыяй, Гедымін здолеў надаць ёй актыўны наступальны характар. За ўсімі афіцыйнымі дыпламатычнымі зваротамі і несумненна шчырымі дэкларацыямі Гедыміна кшталту жыць у міры з заходнімі хрысціянамі відочная адна найважнейшая мэта – нейтралізаваць тэўтонскі ордэн, змусіць яго захоўваць мір з Літвой. Зрабіць гэта наўпрост – шляхам непасрэдных дамоваў не ўдавалася, ці ўдавалася на кароткі тэрмін. Таму Гедымін звярнуўся да сілаў, ад якіх моцна залежаў дабрабыт, а таксама вайсковыя поспехі ордэна, галоўнай яго апоры да заходняй Еўропы. Вялікі князь дзейнічаў у сваім стылі. Маштабна, да справы падышоў творча, пашырыў праграму, бо не толькі дэклараваў жаданне прыняць каталіцтва, але адначасова імкнуўся сапраўды адкрыць сваю краіну для захаду. Гаспадар разумеў, што адных дэкларацый аб намерах і нават мірных дамоваў недастаткова. Належала рэальна стаць часткай заходняга свету. Каталіцкаму першасвятару Гедымін скардзіўся на крыўды ад ордэнскіх рыцараў і выказваў жаданне жыць у згодзе з папам і ўсімі хрысціянамі. Вялікі князь хацеў паказаць, што ён адкрыты для захаду, дапусціў місіянераў, будаваў ім касцёлы, вядома таксама, што каталіцкія манахі нават уваходзілі ў ягоную раду. В эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Навязаць добрыя адносіны з Захадам, прыцягнуць заходнееўрапейскіх каланістаў. Добры быў прыклад ордэна, таксама каланізацыя на нямецкім праве цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Далей спыніць вайну з ордэнам. Усё гэта склалася на першую свядомую спробу ўвайсці Літве ў заходнееўрапейскую цывілізацыю. Аднак усе намаганні Гедыміна ў гэтым кірунку прынеслі толькі частковы і часовы поспех. Невядома, ці адгукнуліся нямецкія каланісты, ці з'явіліся ў Літве, а калі прыбылі сюды, то як шмат. Дарэчы, у другім лісце да ганзейскіх гарадоў гаспадар выказаў незадаволенасць. Маўляў, ні адна сабака не адгукнулася на ягонае папярэдняе пасланне. Напэўна, калі каланісты і з'явіліся, то ў невялікай колькасці, недастатковай, каб праз стагоддзі захаваць нацыянальную адметнасць, як тое зрабілі прыбалтыйскія немцы. Вельмі верагодна, што гатычныя замкі пры заходняй мяжы Літвы будавалі якраз майстры, прыбылыя з Нямецчыны. Яны мелі навыкі ў гэтым будаўніцтве. Дыпламатычная акцыя Гедыміна закончылася неяк дзіўна. Можна сказаць, не была даведзеная да канца. Незавершанай засталася асноўная справа хрышчэння гаспадара і ягонай краіны па каталіцкаму абраду. Літаральна годам пазней, пасля напісання лістоў, вялікі князь адмаўляў ужо сам факт сваёй дэкларацыі аб прыняцці хрысціянства. Але пра гэта пагаворым трохі пазней. Акрамя справы хрышчэння гаспадара ягонай краіны, дыпламатычны марш на захад праводзіўся яшчэ па аднаму напрамку. Праз падрыхтоўку ўсеагульнай мірнай дамовы ва ўсходняй Прыбалтыцы.